diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:00. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po feriach do szkolnych ławek wracają najmłodsze dzieci. Nauczanie zdalne w tych grupach wiekowych najmłodszych jest najmniej efektywne. Rozpoczynają się szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Tej grupy osób, która nie jest bardzo podatna na zakażenie. Unia Europejska wzywa do natychmiastowego uwolnienia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Najmłodsi uczniowie wracają po feriach do szkolnych ławek. Nauka dzieci z klas 1-3 podstawówek ma się odbywać w reżimie sanitarnym. Pozostali uczniowie dalej będą uczyli się w domach. Jak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, chodzi o mobilność. 1-3 to jest około 1/5 uczniów szkół i to powoduje, że ta mobilność jest mniejsza. Najmniejsze ryzyko transmisji koronawirusa występuje u dzieci poniżej 10 roku życia. Nauka zdalna ogranicza kontakty z rówieśnikami i jest problematyczna dla rodziców, którzy pracują zawodowo, zaznacza prezydent Andrzej Duda. Jest też bardzo wiele różnego rodzaju takich zawodów, które są dzisiaj mimo wszystko wykonywane poprzez chodzenie do pracy. Od dziś czynne będą świetlice. Wracają też zajęcia z praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowe, a ósmoklasiści i maturzyści będą mogli przyjść do szkół na umówione wcześniej konsultacje. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Nie oznacza to jednak, że nie będzie wypłacany dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W związku z trudną sytuacją epidemiczną będzie go można pobierać do końca stycznia, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Oczywiście on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, a więc wtedy, jeżeli nie będzie możliwości posłania dziecka do szkoły, czy żłobka, czy przedszkola. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia. Rozpoczynają się szczepienia w domach pomocy społecznej i domach opieki. 70% pensjonariuszy zadeklarowało chęć zaszczepienia się, to jest 70 tysięcy osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest ta grupa, która najczęściej przechodzi w sposób dość ciężki zakażenie koronawirusem. Także z tej grupy wiele osób niestety zmarło, więc chcemy w tym tygodniu zaszczepić praktycznie wszystkich pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Przypomnę, że pracownicy domów pomocy społecznej, DPS-ów, już zostali zaszczepieni. Do końca tygodnia z kolei drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzyma 50 tysięcy osób. Wczoraj przyjęło ją około 200 osób, które po raz pierwszy zostały zaszczepione tuż po świętach. 25 stycznia ruszą szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. Do tej pory w Polsce pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 460 tysięcy osób z grupy zero. Z ambasadorem Wielkiej Brytanii na polecenie prezydenta Andrzeja Dudy spotka się dziś minister Krzysztof Szczerski. Chodzi o sprawę przekazania Polsce naszego rodaka, który od początku listopada leży w śpiączce w szpitalu w angielskim Plymouth. Po zgodzie brytyjskiego sądu Polak został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówi, że rząd robi wszystko, co możliwe, aby mu pomóc. Stanowisko tych wszystkich podmiotów brytyjskich jest takie, dla nas w naszej kulturze moralnej i prawnej zupełnie niezrozumiałe, że cierpienia chorego związane z chociażby transportem byłyby dużo większe niż oczekiwanie śmierci w brytyjskim szpitalu, z zapewnieniem oczywiście opieki paliatywnej. Apel w sprawie Polaka leżącego w szpitalu w Plymouth wystosowali przedstawiciele środowisk twórczych, naukowych i mediów. Ma trafić do brytyjskich posłów. Unia Europejska wezwała do natychmiastowego uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty lidera Aleksieja Nawalnego. Polscy europosłowie domagają się debaty na rozpoczynającej się dziś sesji Parlamentu Europejskiego. Także dziś spodziewane jest wspólne oświadczenie 27 krajów Unii, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Rosyjski opozycjonista został aresztowany wczoraj po wylądowaniu w Moskwie. Przez 5 miesięcy był leczony w Niemczech po próbie otrucia. Jako niedopuszczalne określił zatrzymanie rosyjskiego opozycjonisty przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Szef Europarlamentu Dawid Sassoli napisał na Twitterze, że to przestępstwo dla międzynarodowej społeczności i dla Europy, która uratowała mu życie. Polscy europosłowie uważają, że tą sprawą powinien się zająć Parlament Europejski na rozpoczynającej się dziś po południu sesji plenarnej. Andrzej Halicki poinformował, że uruchomił procedurę o szybką debatę na ten temat, po której, jak napisał, powinny nastąpić precyzyjne działania Komisji Europejskiej i unijnych krajów. Unia musi działać szybko, podkreślił. Europosłanka Anna Fotyga napisała, że Parlament Europejski musi potępić zatrzymanie Aleksieja Nawalnego. Podkreśliła, że konieczny jest jasny sygnał sprzeciwu wobec działań Kremla. Dodała, że w tej sprawie jest zgoda europejskich konserwatystów i przedstawicieli pozostałych grup politycznych w Europarlamencie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. Polska przegrała z Hiszpanią i to zaledwie jedną bramką, a Hiszpania to przecież mistrz Europy. 26-27 i pierwsza porażka na Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych w Egipcie. W piątek Polacy ograli Tunezję, która wczoraj zremisowała z Brazylią. Canarinhos to jutrzejszy rywal Polaków na ręcznym mundialu. W skokach narciarskich zawody Pucharu Świata w Zakopanem wygrał Norwek Marius Lindvik. Drugie miejsce zajął Słoweniec Andrzej Laniszek, który prowadził po pierwszej serii. Najlepszy z Polaków Andrzej Stękała zajął piąte miejsce i zasłużył na słowa pochwały od samego mistrza. Adama Małysza. To jest kwestia czasu, kiedy w końcu stanie na tym podium. On skacze naprawdę bardzo równo i warunków się nie boi. Potrzebuje trochę obskakania. On jest pierwszy sezon taki naprawdę, który jest na topie i wszyscy się nim interesują. Już tak zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę. Nic więcej nie musi, ale tylko może chcieć. A widać, że ma na to. Naprawdę ma na to, żeby skakać daleko i żeby w końcu stanąć na tym podium. I ja mam taką nadzieję, że prędzej czy później tak się stanie. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norweg Granerud. Kamil Stoch jest trzeci. Kolejne zawody w Lahti. W Krańskiej Gorze rywalizowały panie w alpejskim Pucharze Świata. Slalom gigant wygrała Włoszka Bassino, a 11 miejsce zajęła Maryna Gąsienica Daniel. Trener Polki Marcin Orłowski przekonuje, że może być jeszcze lepiej. Da się lepiej, da się szybciej. To jest też tak dodatkowo fajna rzecz, że wiemy, że to nie było jeszcze idealne i że potrafimy to lepiej wykonać. Jest jeszcze nad czym pracować i jeszcze jakieś tam rezerwy są. Także mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Na naszych krajowych parkietach w Ekstraklasie Siatkarza Sekoresowia wygrała z Treflem Gdańsk, GKS Katowice uległ Werwie Warszawa, a Cerat Enea Czarni Radom wygrali z MKS-em Będzin. W Ekstraklasie Koszykarzy Legia Warszawa pokonała Anwil Wocławek, a King Szczecin, Asseco Ark Gdynia. W piłce nożnej w Hiszpanii Athletic Bilbao z superpucharem. 3-2 w finale po dogrywce z Barceloną, a Lionel Messi z pierwszą czerwoną kartką w barwach dumy Katalonii. Argentyńczyk uderzył rywala i grozi mu nawet zawieszenie na 4 mecze. Robert Lewandowski nie zawiesza się i strzela jak na zawołanie. 21 goli w 16 meczach sezonu, a takiego strzeleckiego tempa w historii niemieckiej piłki nikt nie narzucił. Nawet Gerd Müller. Bayern pokonał skromnie Freiburg 2-1. Z rozmachem grali piłkarze Napoli 6-0 z Fiorentiną. Gol Piotra Zielińskiego, a w bramce Violi Bartłomiej Drogowski będzie chciał szybko zapomnieć o tym meczu. Inter pokonał 2-0 Juventus. W Premier League antyreklama rozgrywek w meczu na szczycie. Manchesteru United z Liverpoolem. Tylko 0-0. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Będzie słonecznie dzisiaj, przynajmniej w większej części kraju. Niebo zasnute chmurami jedynie w Szczecinie, tutaj -1 stopień w Gorzowie Wielkopolskim, tu -3, -5 we Wrocławiu oraz na samym południu Polski również bez słońca, czyli Kraków, Katowice, Rzeszów. Tutaj również po -11 stopni. A oprócz tego od północy, od Gdańska, przez Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Warszawę, Łódź. Wszędzie od -8 do -12 stopni maksymalnie na termometrach i słonecznie. Sponsorem programu jest producent Depresanum. Suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai.

coś spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Był czas, były lepsze noce, no i każdy moment. Siedemnaście minut po godzinie ósmej, program Trzeci Polskiego Radia i jak zwykle o tej porze magister Michał Migała dzisiaj przybył z kalendarium muzycznym. Dziś urodziny ma Jonathan Davis, wokalista zespołu Korn, w którym zawsze ujmuje mnie absurdalnie nisko zestrojona gitara basowa. A również dziś urodziny ma... wzruszenie odbiera mi mowę. Wokalista, autor tekstów, człowiek symbol, człowiek instytucja. Janusz Panasewicz, frontman Lady Punk. Człowiek, któremu nie można odmówić bycia sobą. Chciałem być sobą, za wielką wodą, na czekoladę poczułem chęć. Przyznała refrenu sens. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen? Po co dalej pić to samo piwo, kiedy czujesz, że uleciał gaz? Warto dodać, że Janusz Panasewicz to również społecznik, twarz kampanii antynarkotykowych. Ja łączę się w słuszności tego typu inicjatyw. Michał Migała, dziękuję. Jutro magister Michał Migała wróci o tej samej porze. 8:19 Nirwana. Yeah. All Apologies. Nirvana w Trójce, 22 minuty po godzinie 8. W jakim kierunku powinien pójść transport miejski i podróżowanie po miastach? Jaka jest koncepcja państwa na to, co zrobić, żeby korki były mniejsze w mieście? 2 2 7 3. Ja chcę rzucić taką propozycję, że zamiast ratować miasta ciągle rosnące przed zapchaniem się, to raczej wyjechać z tych miast i je rozluźnić. Jeżeli z Warszawy ludzie się przeniosą na teren województwa, to ta Warszawa będzie i tak mniejsza od Tokio i będzie znacznie mniej zatłoczona niż Tokio. Można, co prawda, z miasta się wyprowadzić na wieś, ale tam też trzeba jakoś podróżować. O ile w miastach, w większych ośrodkach, ten transport zbiorowy, publiczny ma się całkiem nieźle, tak w tak zwanej Polsce powiatowej, w której niestety mieszkam, już jest zgoła inaczej. Marszrutki, czyli te małe busiki wożące ludzi do pracy, do szkoły, są małe, zatłoczone i wysoce niebezpieczne. Dziękuję ślicznie. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Mnie kiedyś, ja wspominałem o tym kiedyś na antenie, jak byłem mały, to na wsi razem z babcią woziła mleczarka, która przyjeżdżała po mleko do tak zwanej zlewni, gdzie rolnicy swoje mleko przynosili. I dla mnie to była przygoda. Takim wielkim, to chyba, nie wiem, czy Kamaz, czy Star, nie wiem, chyba Kamaz. Takim wielkim samochodem się przejechać. I tak, 3 osoby z przodu, bo tyle się mieściło. Pasów brak, bo po co. I jakoś żeśmy tam funkcjonowali, bo rzeczywiście autobusem się w taką wycieczkę wybrać, to była nie lada przygoda. Kiedy dojedzie, o której dojedzie, czy się zatrzyma, czy będzie przepełniony, to są problemy, o których niektórym mieszkańcom miast się nie śniło. Renata Przemyk, Małgośka w Trójce, 24 po 8. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małgośka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgośka, tańcz i pij, a z niego sobie kpi. A z niego kpi. Powiedz nie, niech idzie tam gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub do święta, nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. Małgośka, wróżą skarż, on nie jest grosza wart. Weź go czar, weź go czar. Małgośka, tańcz i pij, a z niego sobie kpi. A z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut pozostało do godziny 9. Przypominam nieśmiało po raz ostatni już, że można dzisiaj wygrać kubek trójki. Wystarczy uważnie słuchać porannego programu Pora na Trójkę. Na fanpage'u naszym facebookowym pojawił się teledysk do utworu Ale Jazz w wykonaniu Sany i Vita Bambino. Kto pierwszy ten utwór usłyszy na naszej antenie i napisze maila na poranatrójka@polskieradio.pl, otrzyma kubek trójki. Cały ten zestaw tych zasad jest na naszym fanpage'u na Facebooku. Zachęcam, żeby tam zajrzeć i posłuchać tego utworu, którego trzeba wyglądać na antenie Trójki. Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo był? Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Piętnaście minut do godziny dziewiątej to jest idealny moment na rozwiązanie naszego konkursu, bo to właśnie był ten utwór Ale Jazz w wykonaniu Sany i Vita Bambino. Zatem jako pierwszy maila nadesłał pan Artur, który napisał: ahoj, od dawna marzy mi się kubek trójki, wygrany, nie kupiony. Mam nadzieję, że jestem pierwszy. Tak właśnie się stało, szanowny panie, bardzo dziękuję. Utwór bardzo zacny, w 3-4 dni, milion odsłon na YouTube. To jak na polskie warunki jest niezły wynik. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Wracam jutro o godzinie 6 rano. Program dzisiejszy Pora na Trójkę zrealizował Michał Jakubik, a program przygotowali Jacek Frencel, Paweł Turski, Piotr Żółnowski, Marlena Łukasik-Jackowska oraz Małgorzata Łukowska. Głos, który Państwo słyszeli od godziny 6 rano, no nieskromny wspomnę, należy do Łukasza Ciechana-Ciechańskiego. Do usłyszenia jutro. Bardzo dziękuję. Lao Che, na do widzenia ode mnie. United Colors of Armageddon. Do wyboru, do koloru. Barwy do góry przy zdzieraniu skóry. Awantury pod sam już kiel chmury. Której maści Bóg jest bez matury. Rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielony. Czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodźcą jestem. Zmuszony chodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modna i chorza, reszta odcieni na dno chaza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15 jest naszym gościem. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Jaka temperatura tam, gdzie pan jest? A pewnie jest pan na Opolszczyźnie, czy nie? Tak, jestem na Opolszczyźnie, ale jak, rzeczywista czy odczuwalna? Bo no, rzeczywista to jest chyba minus, w tej chwili minus 20, minus 18. To Ale ładniej. Nie, u nas też ładnie. Ładnie, słońce świeci. A u was jest najładniej zawsze od lat, ale to wiadomo. Część przedsiębiorców, przede wszystkim górali, zbuntowała się przeciwko czasowemu zakazowi działalności. Otwierają restauracje i inne biznesy. Gdyby pan miał swój bar, klub, dyskotekę, hotel czy jakiś inny przybytek tego typu, przyłączyłby się pan do tego buntu i otworzył? Panie redaktor, przede wszystkim czy bym miał, czy bym nie miał, trzymam za nich kciuki bardzo mocno. Uważam, że robią jak najbardziej słusznie. Słusznie robią? Tak, uważam, że robią słusznie, czy dlatego, że często... Zakazy są bez sensu? Panie redaktor, no, wiele z nich tak, a przynajmniej wiele z tych zakazów jest jakichś no, nielogicznych po prostu. No, bo jeżeli na przykład nie może działać restauracja góralska, a jednocześnie obok może odbywać się potężna budowa, na której pracuje kilkudziesięciu pracowników, robotników posiadających wspólne pomieszczenia socjalne i tak dalej, to gdzie to jest logika? Gdzie jest logika w sytuacji? Jednak ci, którzy korzystają z restauracji, robią to no, nie tyle z konieczności, co często dla przyjemności. Nie, no, ale no, pani redaktor, no, dla przyjemności, ja nie wiem, czy często człowiek je tylko i wyłącznie no dobrze, dla przyjemności, czy również na po to, żeby zabrać. Zachować. To jednak nie no, to jest, musi jest tam takie to, żeby zabrać na wynos, no to trzeba tam wejść i chwilę poczekać i wziąć. Poza tym ktoś tego jedzenia też dotyka. No nie dajmy się zwariować. Panie redaktor, poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Ja z tego co pamiętam, rząd mówił o wychodzeniu z tych, o tych trzech strefach, zielona, żółta, czerwona. W listopadzie, na początku listopada pamiętam, jak premier Morawiecki deklarował, że w przypadku osiągnięcia zakazalności chyba na poziomie 9,5 tysiąca, mamy do czynienia ze strefą żółtą. W strefie żółtej restauracje mogą być otwarte od godziny 6 do 21. W tej chwili od dwóch tygodni mamy taki wynik, taki poziom zakazalności, a jednak cały kraj jest objęty cały czas strefą czerwoną. Z jednej strony chce się tutaj dba o życie, a z drugiej strony wypuszcza się dzieci w 20-stopniowy mróz do szkoły. No, logiki zaraz nie ma w zaraz o dzieciach porozmawiamy i o szkołach. Przedsiębiorcy skarżą się, że pomoc nie dociera do wszystkich poważnie poszkodowanych. Czy ona według pana jest udzielana z głową, czy zasady i te słynne algorytmy należałoby poprawić, nieco zmienić? cały czas poprawiać należy te zasady, dawno należało je poprawić, dawno należało je zmienić. Ja często podaję za przykład tą branżę moją, macierzystą, czyli branżę muzyczną, gdzie te osoby, które posiadają firmy i które tak naprawdę to są krezusi, jakieś nie wiem, 10% może artystów zostało w sposób bardzo solidny, ja nawet nie wiem, czy trochę nie za solidny, zabezpieczone tą tarczą, natomiast ci wszyscy muzycy, którzy pracują nastąpiła korekta, panie lekka pośle. Lekka korekta nastąpiła, między innymi nieskromnie powiem, że po jakiś, myślę, mam nadzieję, że też po wielu interwencjach moich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mam nawet maile też do pana premiera Glińskiego w tych kwestiach i wskazywałem właśnie na te nierówności ogromne między. Ale mówię, no to się zmienia, no a dlaczego w takim razie nie można w tej chwili, wie pani, problem polega na tym, że często mieszczące się w tym samym budynku firmy, jedne są objęte ze względu na numer PKD tą tarczą, a inne z kolei objęte nie są. I no, ma pani przykład, nie wiem, Aquaparku, gdzie Aquapark objęty jest w sposób dosyć solidny tarczą tą covidową, a z drugiej strony sklepik w Aquaparku, który sprzedaje, nie wiem, płetwy, czy tam majtki, czy okulary i z tego sobie cała rodzina spokojnie żyje. I nie, sklepik może, już nie jest. Może, nie można, jest. Może można w internecie kupić sobie te płetwy, nie wiem po co, no ale może to o to chodzi. Ale wszystko można w internecie, można, proszę pani redaktor, również żonę zapoznać w internecie. A tak, to też to można, myślę, że męża, można. Wszystko można. Ale ja jestem tradycjonalistą. Dobrze, nie zbaczajmy na niebezpieczne tory. New York Times, a propos kultury, wymienił Polskę wśród 8 krajów, które najhojniej wsparły ludzi kultury. To jest zasłużona ocena i zauważenie. Wymienił w ósemce Polskę, w ósemce, New York Times. Tak, w ósemce krajów na świecie, w czwórce w Europie, które najhojniej wsparły w czasie pandemii ludzi kultury. Szczyci się tym minister na swojej stronie. No tak, tylko tak jak powiedziałem, to wsparcie nie jest proporcjonalne do potrzeb, jak gdyby, no nie tyle tych krezusów, ja już o tym mówiłem, ale tych muzyków, którzy, tak, dzięki którym te gwiazdy mogą w ogóle na scenie występować. O to chodzi. Żeby mogła wystąpić, nie wiem, pani Edyta Górniak, no to z tyłu musi stać cała ekipa muzyków, gitarzystów, perkusista i tak dalej, chórki, które najczęściej pracują na umowie zlecenie. Oni nic nie dostali i nie dostaną? Coś tam mają, czy mają coś dostać? Tam, no to jest na taki, wie pani, ochłapy, tym bardziej, że problem również polega na tym, że ten statut artysty nie jest do końca uregulowany. Co a no właśnie, to proszę mi pozwolić powiedzieć, dobrze. Redwart Klinstra, komarnicki aktor i reżyser, powiedział kilka dni temu w rozmowie z polską agencją prasową, że system nie widzi artystów. Bo przeważająca część środowiska żyje w biedzie, nie ma żadnych zabezpieczeń społecznych. I powiedział także, że projektowana przez ministerstwo ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego ma szansę to zmienić. Czy pan zna ten projekt? Bo ja szukałam go na stronach, może źle szukałam, ale nie znalazłem. Czy on rzeczywiście może pomóc artystom? Nie, projekt jest na pewno. Projekt no jest na pewno. To ja słabo szukałam. On jest, to programie wskaże pani link. Natomiast pani redaktor, ten problem powinien już być dawno załatwiony. No dobrze, 2017... ale on zmieni coś? Rzeczywiście to jest dobry, sensowny projekt? Projekt, jeśli chodzi, jak często zresztą w przypadku tej szczególnie władzy, intencje są jak najbardziej szlachetne, słuszne i tak dalej, i tak dalej. I on w zamierzeniu ma cywilizować warunki bytowe twórców. On tworzy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych specjalnie dla artystów. Tam wskazuje też źródła finansowania tego funduszu, ale oczywiście pewne pułapki są. Dlaczego pani, mnie na samym początku troszeczkę ta ustawa kojarzyła się z dawnymi weryfikacjami muzycznymi, ale to nie o to chodzi. Natomiast tam zagrożenie jest jedno podstawowe. bo ma być wydawana specjalna karta artystom, taka legitymacja, jestem artystą, proszę tutaj dostałem kartę, a te karty mają wydawać tak zwana Polska Izba Artystów. Polska Izba Artystów składająca się chyba z 16 podmiotów, z czego 14 ma być artystycznym, ale uwaga, minister kultury i sztuki i dziedzictwa, przepraszam, narodowego, wskazuje corocznie chyba, nie wiem czy się nie mylę, czy co jakiś czas, które te środowiska artystyczne godne są partycypować, czy współtworzyć tą Polską Izbę Artystów. Czyli ma się wrażenie, że państwo chce również przejąć kontrolę, nic z tym dziwnego, nad również twórcami, nad kulturą. No to przyjrzymy się temu, będziemy czuwać, jak będzie okazja, pewnie do sprawy wrócimy. Już pan wspomniał o powrocie w mrozie dzieci do szkół. Czy pana żona nauczycielka, która uczy, zdaje się, angielskiego, ale nie wiem w jakich klasach, wróciła też do szkoły? Mam nadzieję, że mnie słyszy nareszcie. Przecież ja oczywiście, że... Praca uszlachetnia przede wszystkim. Tak jest bardzo szlachetna. No, ale chyba się nie obijała w domu, prawda? Teraz właśnie były wręcz przeciwnie. Ja myślałem, że zwariuję w tym domu, w którym teraz były niby ferie, ale wcześniej ferii nie było. I wie pani, non-stop właściwie w jaki sposób przemieszczając się obok pomieszczenia, w którym ona te zdalne zajęcia prowadziła. Czyli dobrze, że dzieci wróciły do szkoły? Mimo mrozu? Panie pośle. Nie. Ogólnie rozmawialiśmy w tej chwili nie o dzieciach, tylko o mojej żonie. Czyli rozumiem, to dzieci miały zostać, a żona miała w szkole zdalnie pracować z dziećmi. Mówiąc całkiem poważnie. Ja oczywiście rozumiem intencje władzy, że właśnie te dzieciaki z tych klas 1-3 idą do szkoły, no bo jak gdyby zwalniają w tym momencie rodziców z konieczności opieki nad tymi dziećmi, ale nie widzę logiki, że wpuszcza się w pierwszej kolejności do szkoły te dzieci, które tak naprawdę mają najmniejsze pojęcie o zachowaniach zasad bezpieczeństwa. Ale podobno one najmniej zarażają, tak mówią epidemiolodzy. I w ogóle są najmniejsze. Może dlatego, nie. Że są najmniejsze. Może dlatego. Panie pośle, czy internet powinien być regulowany na szczeblu krajowym? Mam na myśli media społecznościowe, przede wszystkim nie internet. To internet to za szeroko powiedziane. Jest taki projekt ustawy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Co pan o tym sądzi? Panie redaktor, z całą pewnością w jakiś sposób cywilizuje to tą całą przestrzeń internetową. Natomiast znowu się tutaj obawiam tych specjalnych instytucji, ja nie pamiętam jak to się nazywa. Rada Wolności Słowa. Tak. No przecież od rozstrzygania takich sporów na linii portal społecznościowy Obywatel czy portal społecznościowy Państwo, to zwykły sąd tutaj w zupełności wystarczy, a nie kolejna jakaś instytucja znajomych królika upolityczniona. No tak, ale sądy, wie pan, że sądy są zawalone, więc może jakieś ogólne zasady powinny być. Natomiast plus jest, z całą pewnością to mówię z perspektywy szczególnie tych osób, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, każdy ma swoją godność, ale jednocześnie te osoby, mówię, popularne, powiedzmy w jakichś tam z różnych dziedzin, czy to polityki, czy muzyki, czy generalnie znane osoby, będą mogły w końcu skorzystać z takiego instrumentu, który się nazywa tak zwany pozew ślepy. Polega to na tym, że do tej pory, wie panie, jeżeli ktoś mi na przykład pisał, zamorduje ci rodzinę, czy tam ty, już nie będę o tej porze cytował dosłownie różnych epitetów, niech się pani nie obawia, pani redaktor. W każdym razie do tej pory trzeba było, żeby taką osobę w ogóle zaskarżyć i żeby w ogóle się rozpoczął jakieś dążenie do elementarnej sprawiedliwości, przeprosin czy sprostowań, trzeba było najpierw zwrócić się z prośbą z takim wnioskiem do portalu, na którym się ukazał i tak dalej. Ta procedura była taka, że na przykład ja do tej pory mam sprawy, które zostały zgłoszone kilka lat temu i część z nich w ogóle gdzieś przepadło, bo te potężne korporacje, firmy nie chciały, mówię o tych medialnych, Panie nie chciały udzielić pośle, informacji. Bardzo mi przykro, tak się z panem rozmawia jakoś szybko, że ten czas płynie i upłynął.